cennetle müjdelenenler. Hazreti Said bin Zeyd. Eser Ahmet Kurucan ve Zühtü Mercan. Müzik Mecid İntizami. Yayına hazırlayan ve seslendiren Seyfullah Kartal. Program Yönetmeni Ünal Öz Yıldırım. Cennetle müjdelenen 10 kutludan sonuncusuna gelmiş bulunuyoruz. Hazreti Said, sahabe ve ileri gelenlerinden birisi. Sahabeyi bizim kısır idraklerimiz, dengesi olmayan ölçülerimiz içinde tartmak mümkün değil. Zira sahabe, Allah Resulü'nün sevgili arkadaşları, öte yandan da Allah'ın rıza makamının sahipleridirler. Allah'ın kendilerinden razı olduğunu yüce beyanında ifade ettiği kutlulardır. Bu makamı ihraz eden insanlardan bahsetmenin zorluğu açık. Zira haklarında konuşacağınız insanlar Allah Resulü tarafından sohbet şerefiyle ayrıcalıklı ve hem de Allah tarafından rızaya erdirilenlerse işte zorluk burada. Hazreti Said bu kutlulardan biri. Hazreti Ömer'le birkaç yönden akrabalık şerefinin sahibi. Bir yandan amcasının oğlu, öte yandan eniştesi Hazreti Ömer'in kardeşi Fatıma ile evli. İslam'a erken uyanların önde gelenlerinden. Bir rivayete göre 15. Müslüman. İslam'a girdikten sonra o zamanlar henüz iman şerefine erememiş Hazreti Ömer'in hışmına maruz kalmış. Asil bir aileye mensup. Babası, Efendimiz Aleyhisselam risaletle görevlendirilmeden önce tevhid inanışına bağlı kabul edilen haniflerden. Kendisinden bahsetmeye başlamadan evvel babasından bahsetmek daha uygun olacaktır. Allah Resulü'nün hakkında tek başına bir ümmet payesini layık gördüğü bu insan kim? Önce onu tanımaya çalışalım. Böylece Hazreti Said'in nasıl bir evde yetişmiş olduğunu, doğuştan hakka teşne bir insan olduğunu idrakimiz kolaylaşsın. Hazreti Said'in babası Zeyd bin Amr bin Nüfeil, selim bir fıtrat sahibi. Kavminin içinde bulunduğu sapıklık ona hiç bulaşmamış. Putlara tapmamış ve hatta onlara karşı o kadar tepki duyuyor ki onlar adına kesilen kurbandan dahi yemiyor. Ve bu hissini etrafına da telkin etmekten geri kalmıyor. Hayatı hakkında pek fazla bilgi sahibi olmasak da bildiğimiz kadarıyla meraklı bir insan hüviyetindedir Zeyd. Kavminin dini yaşayışını beğenmez. Hak dini aramaya çıkar. Ötesini Büyük Ömer'in büyük oğlu Abdullah anlatsın. Eniştem Zeyd gençliğinde dinleri tetkik etmeye çıkmış. Şam'da rast geldiği Museviler ona kendi dinlerini anlatmışlar. Zeyd'in inançlarıyla ilgili sorularına, "Bizim dinimize girersen bizim üzerimizdeki gazaptan sen de payına düşeni alırsın." Zeyd ise buna karşılık, "Ben Allah'ın gazabından kaçıyorum," diyor ve Museviliğe girmiyor. Sorularına Hristiyanların da benzeri cevaplar vermesi ve ona Allah'ın lanetinden ve gazabından payına düşeni yüklenmesi gerektiğini ifade edince, o dine de girmekten vazgeçiyor. Israrla sorduğu sorulara o dinlerin alimleri, Hazreti İbrahim dini olan Hanifliği tavsiye ediyorlar. Daha sonra Zeyd, Kabe'ye yaslanacak, küfür ve sapıklığın içinde yüzen kavmine bakacak ve diyecektir ki, "İçinizde tek muvahhid benim." Zeyd'in muvahhidliği sadece isimden ibaret bir şey değildir. Zira bunun gereklerini yapmıştır. Mesela hiçbir zaman içki içmemiş, kız çocuklarının diri diri gömüldüğü cahiliye devrinde kızlarını gömmek isteyenleri gördükçe onlardan kız çocuklarını almış, besleyip büyüttükten sonra da babasına "Kızını istersen alabilirsin," dermiş. Böyle bir muhitte büyümüştür Hazreti Said. "Allah'ım, sana nasıl ibadet edileceğini bilmiyorum. Bilseydim öyle ibadet ederdim," diye dua dua yalvaran bir babanın iniltilerine şahit olmuştur. kulaklarında Hakk'ın esintileriyle büyüyen Hazreti Said, Resul-i Kibriya aleyhisselam Efendimiz'i görünce hemen iman getirecek, babasının nail olamadığı o payeyi ihraz edecektir. İman ettikten sonra Efendimiz aleyhisselama gelmiş, babasını anlatmış, onun dediklerini nakletmiş ve Efendiler Efendisi aleyhisselamdan babası için dua istemiştir. Efendimiz de dua etmiş ve onun tek başına bir ümmet olarak dirileceği müjdesiyle oğul Said'i mutlu etmiştir. Allah Resulü aleyhisselam Mekke'de iman nurunu neşre başlamıştır. Başlamasına başlar da küfrün karşılığı da gelmekte gecikmez. Gözleri ve gönülleri ışıktan rahatsız olan yarasa misaller hemen karşı atakla müminlere eziyete başlarlar. Mekke devrinde iman eden herkes bu işkenceden nasibini almıştır. Bunlardan biri de Hazreti Said'dir. O devir hakkında fazla bir şey bilmiyoruz. Sadece kendisinin naklettiği bir anekdot, çektikleri hakkında bize bir ipucu veriyor. İman ettiğinden dolayı Hazreti Ömer'in pek çok kez dayağını yemiştir. O Ömer ki iman eden cariyesini döver döver yorulduğu için bırakırdı. Bu Ömer'in akrabası olmak anlaşılıyor ki o kadar kolay değildir. Hazreti Said işkencelere katlanmış, sabretmiş ve öğrendiklerini yaşamaya çalışmıştır. Hakta sebat etmenin meyvesini daha dünyadayken tatmıştır. Hazreti Ömer kendi evindeyken Müslüman olmuştur. Malum hadiseyi yeniden hatırlayalım. Hazreti Habbab bin Eret, Said bin Zeyd'in evinde onlara yeni gelen Taha suresinin ilk ayetlerini okutuyor. Beraberce Kur'an öğreniyorlar. Birden avluda telaşlı ayak sesleri. Kapı ardına kadar açılıyor ve tüm dehşetiyle Ömer kapıda beliriyor. Tedbirli oldukları için ayak seslerini duyar duymaz Habbab'ı saklamışlardır. Eniştesine ve kız kardeşine okuduklarının ne olduğunu sorar. Onların inkar gayretleri de bir fayda etmeyecektir. Eniştesinin üzerine yürüyen Ömer bir darbede onu yere serer. Kocasını korumak uğruna araya giren kız kardeş Fatıma da bir tokatla Ömer'in hışmından nasibini alır. Fakat o Ömer'in kardeşidir. Birden celallenir. Tokatı da yiyince aradaki perde yırtılmıştır. Artık ağabeyine karşı pervasızdır. Haykırır. Evet, iman ettik. Ne yapacaksan yap. Kardeşinden o güne kadar böyle bir tavır görmemiş Ömer birden yelkenleri indirir. Mülayim bir sesle okuduklarını kendisinin de görmek istediğini söyler. Netice olarak imana giden yola Said'in evinde ilk adımı atar koca Ömer. Bu mutlulukların en büyüğüdür. Demek o güne kadar Ömer yakından Kur'an'ı dinlememiştir hiç. Eğer dinleseydi onun gibi bir dima gönlünü Kur'an'a açmakta, İslam'a teslimde bu kadar geç kalmayacaktı. Yaşadığı hayatın hayhuyu kendisiyle bir an için bile olsa baş başa kalmasına müsaade etmemiştir anlaşılan. Hazreti Said Efendimiz Aleyhisselam'ın zaman zaman değişik merkezlere gönderdiği müminler arasında yer almıştır. Habeşistan'a değilse de Medine'ye gidenlerin ilklerindendir. Orada kendilerine bağırlarını açan Ensar'dan Rifa'a bin Münzir'in evinde misafir olur. Daha sonra Efendimiz de Medine'ye gelip orayı merkez seçince Hazreti Said bu kez Rafi bin Malik Hazretleri ile kardeşleşecek, geçici bir sürede olsa birbirlerinin mallarına varis olabileceklerdir. Ashab-ı kiramın Medine'yi yeni merkez seçmeleri Kureyş'i öfkelendirmişti. Zira orası kendilerinin Şam'la ticaret yolları üzerinde yer almaktaydı. Ticaretlerine engel olma korkusuyla müminlere karşı bir hareket düşünüyorlardı. Bu fırsat hiç beklemedikleri bir anda geldi. Müslümanların Mekke'de kalan mallarının gaspıyla teşkil edilen kervanın Medine yakınından geçtiğini haber alan Efendimiz Aleyhisselam, kervan üzerine bir sefer düzenledi. İlahi irade ise küfre unutamayacağı bir tokat vurmayı murat buyurmuş. Kervan üzerine hazırlanan sefer Kureyş'le bir savaşa dönüştü. Bedir'de unutulmayacak bir savaş oldu. Müminlerden 8 kişinin şehadetine mukabil Kureyş'in büyüklerinden 70 kişi öldürüldü. Hazreti Said bu seferde kendisine verilen ve Hazreti Talha'yı anlatırken yer verdiğimiz bir istihbarat görevi sebebiyle bu savaşa iştirak edememişti. Efendimiz de görev sebebiyle bulunamadığından ötürü ganimetten hisselerine düşeni vermişti. Hazreti Said'in diğer savaşların hepsine katıldığını biliyoruz. Fakat bu savaşlardaki yaptıklarına dair bilgimiz yoktur. Hazreti Said'in Efendimiz Aleyhisselam sonrası hayatı hakkında pek bilgimiz yoktur. Bildiğimize göre Hazreti Ömer devrinde Şam muhasarasına iştirak etmiş, burada Ebu Ubeyde bin el-Cerrah'la birlikte çarpışmıştır. Hazreti Ebu Ubeyde onu Şam'a tayin etmek istediğinde kabul etmemiş, kalan hayatını bin nefer olarak sürdürmek istemişti. Ebu Ubeyde onun bu tercihine karışmamış, o da bin nefer olarak cihattan cihada koşmuştu. Ardından Yermük muharebesine iştirak etmiş, burada da kahramanlıklarda bulunmuştur. Daha sonraki hayatını Medine yakınlarındaki Akik'te geçirmişti. Hayatında gördüğü değişik durumlar karşısında tavrını hiç değiştirmeyen Hazreti Said'e, Hazreti Osman'ın şehadeti çok dokunmuştu. Bu hadise karşısında son derece muzdarip olmuş ve bir gün Kufe Camii'nde etrafındakilere şöyle demişti: Allah'a yemin olsun ki sizin Hazreti Osman'a karşı bu hareketiniz yüzünden Uhud Dağı yerinden oynasaydı değerdi. Yine bir başka gün Kufe valisinin yanında bulunduğu sırada birisi gelir, valiyle söze başlamadan önce küfreder. Hazreti Said kime küfredildiğini bilmediğinden valiye sorar: Bu adam kime küfretti? Vali, Hazreti Ali hakkında kötü konuşulduğunu söyleyince o yumuşak insan birden parlar. Demek senin yanında Allah Resulü'nün cennetle müjdelediği bir sahabi hakkında kötü laflar ediliyor ve sen buna tepki göstermiyorsun, diyerek valiyi azarlamıştır. Hem de cemaatin ve valinin adamlarının içinde. Çünkü Hazreti Said'in aldığı terbiye bunu gerektiriyordu. Hazreti Said Efendimiz Aleyhisselam'ın en yakın dairesinde bulunan bahtiyarlardandır. Büyük tabi'in alimlerinden Said bin Cübeyr, Aşere-i Mübeşşere'yi anlatırken şöyle der: Bunlar namazda Resulullah Aleyhisselam'ın ardında, savaşta da Efendimiz Aleyhisselam'ın önünde yer alırlardı. Bu kutlulardan biri olan Said bin Zeyd, kalbini dünya hırslarından, dünyanın basit isteklerinden kurtarabilmişlerdendi. Ömrünü bu fani dünyanın hasis şeyleri uğrunda tüketmemişti. Ömrünün sonlarına doğru Akik mevkiine yerleşmiş, son günlerini burada geçirmişti. Hazreti Osman zamanındaki ganimetlerden Irak taraflarında kendisine bir arazi verilmişti. Sahabeye karşı sonsuz saygısı vardı. Onlara yapılacak saygısızlığın önüne geçmek için elinden gelen gayreti göstermiştir. Sahabenin diğer insanlara olan üstünlüğünü anlatması açısından şu ifadesi önemlidir: Bir insanın Resulullah'la beraber bir makamda yüzünün tozlanması, sizin herhangi birinizin Hazreti Nuh kadar yaşasa bile bu müddet zarfındaki amellerinden daha hayırlıdır. Zaten Aşere-i Mübeşşere ile alakalı rivayet edilen hadisin ravilerinden birisi de kendisidir. Bir gün Kufe mescidindeyken şöyle demişti: Ben Resul-i Ekrem'den şunu duydum ve ezberledim. Ebu Bekir, Ömer, Ali, Osman, Talha, Zübeyr, Abdurrahman, Ebu Ubeyde cennettedirler. İstersem bunun dokuzuncusunu da söylerim, demişti. Israrlara ve verilen yeminlere dayanamayarak dokuzuncu ismin kendisi olduğunu söylemek durumunda kalmıştı. İslam'ı en güzel anlayanlardan ve güzelce yaşayanlardan biriydi. Hazreti Said aynı zamanda duası makbul biriydi. Bununla ilgili bir vakıa nakledilir. Akik'te otururken arazi komşusu Erva isimli bir kadın, zamanın Medine valisi Mervan'a gider ve Said bin Zeyd'in kendi arazisine tecavüz ettiğini söyler. Mervan da iki kişi görevlendirir. Bunlar meseleyi yerinde tetkik edecekler, kimin haklı olduğunu tarafları dinledikten sonra valiye rapor edeceklerdir. Abdurrahman bin Amr isimli birinin başkanlığındaki heyet, Akik'te Hazreti Said'le görüşmeye geldiklerinde onları karşılayan Said, niçin geldiklerini anlar. Onlara şöyle der: "Ben Resul-i Ekrem'den şunu duydum. Kim ki kendisine ait olmayan bir arazi parçasını alırsa, yerin yedi katında da olsa, kıyamet gününde o toprak onun boynuna dolanacaktır." Bu hadisi rivayet ettikten sonra, kendi arazisi dışına çıkmadığına dair yemin etmiş ve ellerini kaldırarak o kadın hakkında şöyle dua etmişti: "Allah'ım, bu kadın yalan söylüyorsa gözü kör, kuyusu ona mezar olsun." Aradan geçen bir müddet sonra o kadın gözlerini kaybetmiş, evinde dolaşırken bahçesindeki kuyuya düşmüş ve orada ölmüştü. Hazreti Said birkaç kez izdivaç yapmış, bunlardan pek çok çocuk sahibi olmuştu. Erkek çocuklardan bazılarının isimleri şöyledir: Abdurrahman Ekber, Ömer, Abdullah Asgar, Muhammed, Esved, İbrahim ve Talha. Kız çocuklarından bazılarının isimleri de şöyledir: Atike, Ümmü Hasan, Ümmü Selma, Ümmü Said, Ümmü Habibi Kübra, Ayşe ve Zeynep. Ömrünün sonlarına doğru Akik'e yerleştiğini söylemiştik. Burada huzur içinde yaşıyordu. Hicri 50 senesinde 75 yaşlarındayken ahirete göçmüştü. Vefatını haber alan İbn Ömer ve Sa'd bin Ebi Vakkas hemen gelmişler. Hazreti Sa'd gasil ve tekfin işini halletmişti. Namazını İbn Ömer kıldırmış, naaşı Medine'ye getirilerek oraya defnedilmişti. Mezarına da yine ikisi indirmişti. Allah ondan razı olsun ve bizleri şefaatine nail etsin. Amin.